السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے، جنت میں موت نہیں آئے گی. اور جنت کا زبردست منظر سن لیجئے، یہ دونوں سرخیاں ہیں اس کی. اللہ جل جلالہ امن والو فرماتے ہیں، ان المتقین فی مقام امین. اللہ جل جلالہ امن والو کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالی سے ڈرنے والے پر امن مقام میں ہوں گے. فی جنات و عیون، یعنی باغوں اور نہروں میں ہوں گے. يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، وہ لوگ جنتی یعنی ہم سب انشاءاللہ باریک اور موٹا ریشم پہنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. كذلك وزوجناهم بحور عين، یہ سب باتیں اسی طرح ہوں گی اور ہم ان کا نکاح گوری اور بڑی بڑی آنکھوں والی بیویوں سے، حوروں سے کر دیں گے. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہاں اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگوا رہے ہوں گے. لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى ووقاهم عذاب الجحيم، وہاں سوائے اس موت کے جو دنیا میں آ چکی تھی دوبارہ موت کا ذائقہ بھی نہ چکھیں گے، وہاں موت نہیں آئے گی. اور اللہ تعالی ان ڈرنے والوں کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے. فَبَلًا مِّن رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ سب کچھ ان کو آپ کے رب کے فضل سے ملا، بڑی کامیابی یہی ہے. یہ آیتیں سورہ دخان کی ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جتنی چیزیں آپ نے بیان کی، اور بھی قرآن شریف کے اندر بہت جنتوں کے منظر آپ نے بیان کیے ہیں، اے اللہ ہم سب کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما. آج تو میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منه وما لم اعلم، واعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما اعلم منه وما لم اعلم. یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سکھائی تھی. اس کے دعا کا ترجمہ ہی پڑھ لیجئے، اے اللہ جو خیر تیرے خزانے میں ہے، جسے میں جانتی ہوں یا جانتا ہوں یا نہیں جانتی یا نہیں جانتا، وہ خیر ہے تو مجھے دے دے، جلدی آنے والی دیر سے آنے والی جو بھی ہے میرے لیے فیصلے فرما. اور جو شر تیرے خزانے میں ہے، جسے میں جانتا ہوں میں نہیں جانتی، جو آنے والا ہے جلدی آنے والا ہے دیر سے آنے والا ہے شر، اس شر سے تو میری حفاظت فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو کہا تھا کہ عائشہ یہ دعا مانگتی رہی ہو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگا کرتی تھی. اور یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، کئی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، پہلے بھی میں بھیج چکا ہوں، اس کے امیجز بھی بھیج چکا ہوں. بس دعا کرتا ہوں کہ اللہ جنت میں تو ہم سب کو عافیت کے ساتھ داخل فرما. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.